بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، tunaendelea na daura yetu, ikiwa leo tupo katika siku ya pili na wakati huu baada ya al-asr. Tunaendelea na muhadhara wenye anwani inayosema ujue Ushia kupitia vitabu vyao vyenye kutegemewa. Na katika muhadhara huu tatumia kitabu kilichoandikwa na Sheikh Abul Fadl قاسم بن مفوتة من قاسم حفظه الله تعالى. كتابه هيجي كنا سورة نما سومو كما سابع في دنياكي إن شاء الله. سيسي تتشغوها كياس كما صموا مع من على فسهم ينجين اليوباكي إن شاء الله تخويا وتزامى قدك وقت منجين مدى أقوى دورات زيتني متقررة إن شاء الله. Wakati mwingine kama darasa daura zilizopita tulielezea nini maana neno Shia kwa wale waliokuwepo wakati ule. Jambo hili la kuelezea kundi hili la Shia al-Ithna Ashariya, pamoja na kwamba makundi ya Shia ni mengi, lakini hili ni kundi ambalo lina harakati kubwa za kuwabadilisha wakazi wenyeji, hasa ukanda wa Afrika Mashariki, ambao wengi wao ni masuni, kuwabadilisha na kuwaingiza kwenye dini ya Ushia. Na Ushia kuenea kwake, na ili mtu awe hasani Shia, basi lazima atawavunjia heshima na kuwatukana masahaba, hasa hasa na sahaba watatu wakubwa, Abu Bakar, Umar na Uthman radiyallahu anhum, kama vile atakavyowatukana na kuwakosea adabu wakeze Mtume sallallahu alaihi wasallam, akiwemo Aisha na Hafsa bint Umar, Aisha bint Abi Bakar radiyallahu anhuma. Na wanatoa mali nyingi katika kuhakikisha kwamba wanaeneza fikra zao potofu. Kwa hiyo ni wajibu kwa Waislamu Ahlus Sunna upande wao na wao kusimama kwenye kuwatetea masahaba, kutetea Qur'an, kutetea Mtume sallallahu alayhi wasallam, kutetea wanafunzi wake masahaba kwa kusimamisha hoja, pamoja kwamba Waislamu wengi hawaelewi mambo kama haya, wanaghurika na kudanganyika na kauli za Shia kama vile kudai umoja wa Kiislamu, kama vile tufumbie macho tofauti zetu, tofauti ndogo ndogo, wana lugha kama hizo. Na wengine kwa kufanyiwa ihsani, ima watu watasoma bure, zitafunguliwa maskuli, na wengine watapata misaada, watoto wakienda maskuli mwezi wa Ramadhani, mtu anapata futari, na mtu apata nyama, pewa fulana, sijui pewa t-shirt amevaa. Kuna baadhi ya Waislamu t-shirt kwake ina gharama kuliko dini yake. Kwa hiyo lazima tusimame kulieleza jambo hili, na ni miongoni mwa itikadi za Ahlusunnah Waljamaa kubainisha upotofu wa watu wakusaji katika dini. وكذلك نصرف الآيات ولتستبين سبيل المجرمين كما قال الله تعالى في كتابه. الله سبحانه وتعالى بينشا آيازاك في القرآن نيلي باتك بينك انجي يا وقصف إن شاء الله. وكذلك نفصل الآيات قول القرآن وكذلك نفصل الآيات نكما هيبة نزبنبنوا آيات ولتستبين سبيل المجرمين نيلي بتكبينيك نجي يا وقصف. كتك كتابه كفنقوا قد قرأ سوانا وتعونا ameandika somo la kwanza, na somo la kwanza kuna swali muhimu: Shia ni nani na nani aliyeuanzisha? Hili ni swali muhimu katika muhadhara wetu huu, na hapa pana majibu ya aina mbili. Sheikh hafidhahullah ta'ala aminukuu majibu ya kwanza yaliyotajwa na wanawachuoni wao, hasa wanawachuoni wa sasa, na baadaye tutakuja kuona majibu yaliyotolewa na uhalisia wa maneno mengine ambayo atayanukuu kutoka kwenye vitabu vyao vya kutegemewa Ash-Shia al-Ithnasharia. Mwanachuoni wa kwanza ni Sayyid Muhammad al-Musawi al-Shirazi. Bwana huyu alivyoeleza Shia ni nani, akasema fa inna kalimata Shia istilahun yutlaqu ala atba'i Ali ibn Abi Talib wa ansari mundu ahdi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa sallam. وإن واضع هذه الكلمة والذي جعلها علما عليهم هو رسول الله صلى الله عليه وآله. يا أنغلي من أنه يكي أراب كن كتاب ليالي Bishawar. Maneno hayo ya Kiarabu na tarjama kwa sababu kimetafsiriwa. Na hayo maneno ya Kiswahili tarjama tuliandika ya wenyewe mashia walioandika, lakini utaona kuna tofauti kati ya maneno ya Kiarabu na tarjama. Sababu tatizo hilo pia lipo kwa mashia. Vitabu vyao vya Kiarabu vilivyofanywa tarjama, ukienda kusoma ibara za Kiarabu na wao wanafanya tarjama tofauti. Miongoni wao ni hii. Angalia maneno ya Kiarabu yalivyo na tarjama ya Kiswahili waliofanya. Utaona kuna tofauti. Lakini tabia yao hiyo. Mfasiri wao aliyefasiri wanaitwa Dr. M.S. Kanju katika ukurasa wa 17 wa tarjama yao ya maneno hayo ya Kiarabu, wanasema kwa kweli alikuwa ni mtukufu mtume. Wao wanaandika kwa kifupi SA, yani sallallahu alaihi w, ambayo katika wana wachuoni wanakataza haifai kuandika hivi, lakini hiyo ni nukuu kwenye vitabu vyao kwamba alikuwa, kwa kweli alikuwa ni mtukufu mtume SAWW, ndio waandika waswali sio mwenyewe, mtume mwenyewe ambaye alilitambulisha neno Shia kwa maana ya mfuasi wa Ali bin Abi Talib, na neno hili lilikuwa likitumiwa na mtukufu mtume SAWW. Hiyo sio sallallahu alaihi wasallam wala ina maana. Angalia maneno ya Kiarabu na angalia maneno ya Kiswahili, utaona kuna tofauti tarjama. Sasa tarjama hii sio tumeweka sisi, tumenukuu wao walivyofanya tarjama, utaona urongo ulivyo wazi wazi. Manaelewa na kusudia? Naam. Tumenukuu kwa sababu ya amana kwamba wao wenyewe wametafsiri hivi haya maneno, lakini si kweli. Kuna maneno hayapo kwa sababu kusema na neno hili lilikuwa likitumiwa na mtukufu mtume. Yapo wapi katika Kiarabu maneno? Hakuna ibara hiyo. Lakini hiyo ni kawaida, kuna mambo mengi tu kuliko haya. Kwa hiyo yeye anataka aseme kwamba neno Shia wanaitwa wafuasi wa Ali ibn Abi Talib, neno hilo radhiallahu anhu, na neno hilo lilikuwa likitumika tangu wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na aliyeliweka neno hilo ni nani? Ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Anataka kusema maneno hayo, ndio anaarifisha kwamba hao ndio nani? Ndio Shia. Kadhalik mwanawachuoni wa pili ni Muhammad Hussein Alu Kashful Ghita, na yeye pia ameeleza Ash-Shia akasema, inna awwala man wadaa badrata at-tashayyu' fi haqli al-islam huwa nafsu sahibi ash-shari'ati al-islamiyya, yani أن بذرة التشيع وضعت مع بذرة الإسلام جنبا إلى جنب وسواء بسواء، ولم يزل غارسها يتعاهدها بالسقي والعناية حتى نمت وأزهرت في حياته ثم أثمرت بعد وفاته. كشف الغطاء نسميه نترجمة نقول شيخ يما فيه كتوقع نبيتابو جاو kwa sababu aslu shi'ati wa usuluha, kitabu aslu shi'ati wa usuluha, yani kitabu cha Shia kimefanywa tarjama ya Kiswahili. Kwa hiyo nukuu iliyowekwa hapo ni nukuu kwenye kutoka katika kitabu chao cha Kiswahili, nasema hakika mtu wa kwanza kuipanda mbegu ya ushia katika konde ai shamba la Uislamu si mwingine isipokuwa ni yule yule aliyekuja na sheria ya Kiislamu ambaye ni mtume Muhammad SAWW, kama wanavyoandika wenyewe. Hii ina maana kwamba mbegu ya ushia ilipandwa sambamba na mbegu ya Uislamu mahali pamoja na wakati mmoja, na aliendelea kuipalilia, kuihifadhi na kuitilia maji hadi mti wake ukakua na matawi yake yakatoa maua katika zama za uhai wake mwenyewe. kisha mti huo wa ushia ukatoa matunda baada ya kufariki kwake. Kwa hiyo maneno ya Kiarabu na tarjama ni yao ambayo wanatoa wakijielezea wao ni akina nani. Kwa hiyo hizo ni nukuu za wanawachuoni wawili wakijibu swali ni nani Shia. Mukhtasari wa madai yao ni kwamba Mashia wanadai kwamba wao ni wafuasi wa kizazi cha Ali, kwanza katika tulioyaona hizi taarifu zao. Pili, aliyeanzisha ushia ni Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa madai yao, na yeye ndiye aliyepanda mbegu ya ushia pamoja na mbegu ya Uislamu. Yani kulikuwa na Uislamu na kulikuwa na ushia wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mbegu zote amepanda yeye kwenye shamba moja, lakini mbegu mbili tofauti, isipokuwa zimepandwa kwenye shamba hili moja. Mbegu ya Uislamu iliota na kutoa matunda katika zama zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini matunda ya mbegu ya ushia yalitoka baada ya kufariki kwake. Hayo pia katika aliyotaja. Kadhalika katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam tunapata kwamba kumbe kulikuwa Ali pia alikuwa na wafuasi wake wakati ule ule wakiitwa Mashia. Yaani Mtume yuko na yeye na watu wake, na Ali bin Abi Talib alikuwa na watu wake pia wakiitwa Mashia wakati huo huo mmoja. Kadhalika natija pia tuliopata kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio aliyowaita wafuasi wa Ali kuwa ni Shia, yeye aliwaita yeye katika wakati wake. Haya ndiyo tunayoyapata katika maneno ya Muhammad Hussein bin Hussein Ali Kashf al-Ghita, kadhalika maneno ya Sayyid Muhammad al-Musawi al-Shirazi. Lakini kiukweli hasa na hivi ndivyo Shia walivyojitangaza kwa watu, kama ushia ulikuwepo tangu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Ali bin Abi Talib alikuwa na watu wake radhiallahu anhu, walikuwa na wafuasi walijulikana kuwa ni Shia wake. Lakini ukisoma Qurani, kwa sababu tuli darasa zilizopita niliwahi kusema kwamba neno Shia limetumika mara ngapi ndani ya Qurani, kwa maana gani, utaona kwamba wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam makundi yaliyokuwepo mawili tuna yametajwa katika ukurasa wa kumi wa kitabu hichi. Tutaona maelezo aliyotoa Sheikh hafidhahullah ta'ala kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye Qur'an, wasabiquna alawwalun min almuhajirina walansar, tajia makundi mawili, na wa mwanzo waliotangulia katika muhajirina na ansar. Wala katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna hata hadithi moja sahihi iliyokuja kueleza kwamba kulikuwa na Shia wa Ali wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa hadithi za kutunga za tajina mashia, na nilitaja hapa katika daura iliyotangulia. Yani utaona mfano aya kwenye Qur'an, wa inna min shi'atihi la Ibrahim, nilitaja kwamba Shia wanasema kwamba miongoni mwa Shia wa Ali ni Ibrahim. Tukasema hapa itakuwaje Ibrahim ametangulia, mfuasi ametangulia, kiongozi amekuja baadaye, muliona wapi? Na asli anatangulia kiongozi, anafuasi na wanafuatia. Yani Ibrahim alayhi salatu wasalam yeye alikuwa mwanzo kabla ya Ali bin Abi Talib, alafu baadaye ndio amekuja Ali bin Abi Talib, alafu huyo alikuwa mfuasi wake. Ajibu, ajibu kabisa, mambo ya ajabu kabisa. Haya, kwa hiyo hii ni aina ya kwanza ya majibu, ni nani Shia. Yamenukuliwa maneno ya wanawachuoni wao wawili, lakini umeona nukuu ya kwanza kuna utofauti baina ya maneno ya Kiarabu na tarjama yao, lakini natija yale tuliyoyaona tofauti na kwenye Qur'ani. Kwenye Qur'ani hakuna aya hata moja inaotaja kundi kwamba kuna kundi la Shia wa Ali, wala katika hadithi sahihi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini aina ya pili ya majibu ni kuangalia uhalisia ukoje. Ushia huu ambao tunauona katika miji yetu, nasa huku pia kumeathiriwa sana na Shia, kwa sababu nimekwenda sana mimi Lamu miaka mingi, nilikuwa naona mambo, na nikizungumza hivi katika misikiti mingi tu tangu wakati ule wa mwanzo, na sasa hivi nasikia pia kuna umeenea zaidi, lakini kizungumza hivi katika misikiti kuambia watu. Lakini ushia huu tunauona katika miji yetu, huu umeasisiwa na nani? Na atataja Sheikh hafidhahullah ta'ala nukuu ambazo zinaendana na yale tunayoona katika uhalisia. Ukweli ni kwamba mashia hawa tulionao na yale yaliyoandikwa katika vitabu na itikadi walizonazo na yale wanayoyatumia, utakuta yanafanana na madai aliyokuja nayo Abdullah ibn Sabah al-Yahudi, kwa maana wao ni wafuasi wa Abdullah ibn Sabah al-Yahudi al-Himyari. Na tanukuu maneno ya katika vitabu vya Shia vya kutegemewa vikithibitisha mtu huyu kuwepo na alikuja na maneno gani. Sababu kuna wengine wanakanusha kwamba mtu huyu hakuwepo, wanasingizia. Kama vile Murtadha al-Askari mshia, yeye anapinga hivi na wenzake kwamba wamfanya utafiti kwamba mtu anaitwa Abdullah ibn Saba hakuwepo, akaandika kitabu Abdullah ibn Saba wa asatirul ukhra, wa asatirun ukhra, akiashiria kama Abdullah ibn Saba ni ngano tu, yani mtu anaeleza lakini uhakika wake hakuwepo mtu wa aina hiyo. Na tarjama ya kitabu hiki imefanywa kwamba Abdullah ibn Saba na ngano nyinginezo, kwa Kiswahili mito hiyo. Yeye anakanusha kuwepo kwa mtu huyo, lakini kweli mtu huyo alikuwepo au hakuwepo, na alikuja na fikra gani? Ukifungua ukurasa wa 11 kuna kauli ya kwanza ya mwanawachuoni wa Kishia Al-Hasan bin Musa An-Naubakhti, amefariki mwaka 310, sisi tuko mwaka 1444, amefariki mwaka 310, zaidi ya mwaka 1100. Huyu bwana ana maneno ameyasema kwenye kitabu chake Firaqu Shia cha Naubakhti, katika kitabu Firaqu Shia ukurasa wa 56 mpaka 58. Yeye anasema falamma qutila aliyun alayhi salam, alipouawa Ali alayhi salam, iftaraqat allati thabatat ala imamatihi, walitafautiana wale ambao walithibiti juu ya uongozi wake, wa annaha fardun min Allah azza wa jalla wa rasulihi sallallahu alayhi wasallam, na wale wale walikuwa katika uongozi wake na wanaamini kuwa huo uongozi wa uongozi ni fardhi kutoka kwa Allah azza wa jalla na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, walithibiti hivyo. Fasaru firaqan thalatha, wakawa ni makundi matatu. Alipokufa Ali ibn Abi Talib, wale ambao wamethibiti katika uongozi wake waligawanyika makundi matatu. Firqatun minhum qalat, Kundi moja katika hayo matatu likasema inna aliyan lam yuqtal walam yamut, hakika Ali hajauawa wala hajafa. Kuna kundi moja lilikuwa linaitakidi hivyo, wala yuqtal wala yamutu, walam lam yuqtal walam yamut, wala yuqtalu wala yamutu, wala yuqtalu nusaza wala yamutu, na wala hata uwawa wala hata kufa pia. Kuna kundi lilikuwa linaitakidi hivyo, hatta yasuqa al-arab bi'asa, hata uwawa wala hata kufa mpaka awaswage, yani awaongoze wa arabu kwa fimbo yake, wayamla al-ardha adlan wa qista, na ajaze katika ardhi hii uadilifu na usawa, kama muliat dhulman wa jawra, kama ilivyojazwa ardhi hii dhulma na ujeuri. Hilo ni kundi moja lilikuwa linaitakidi hivyo. Kundi hili akasema, akaendelea akasema, wa hiya awwalu firqatin qalat fil islam bil waqfi, na hili ndio kundi la kwanza lililosema katika Uislamu, yani itikadi ya al-waqfi. Ash-Shia wana itikadi, kuna kundi tu al-waqifia. Al-waqifia ni wale wanaosema kwamba uimamu umeishia kwa Musa bin Jaafar, yani Musa al-Kadhim, imamu wa saba kwao. Baada ya kufa yeye wanasema ndo yeye ndo Mahdi na uimamu umeishia hapo. Lipo kundi katika Shia wanaitakidi hivyo, kwa maana mwanawe Ali bin Musa ar-Ridha kwamba yeye wanamtoa katika imamu, kwamba uimamu umeishia kwa Musa bin Jaafar, yani Musa al-Kadhim, imamu wa saba. Kundi hili linaitwa al-Waqifia. Kwa hiyo hawa ndio watu wa kwanza kuleta kauli hii al-waqf baada an-nabi sallallahu alayhi wasallam min hadhihi al-umma, wa awwal man qala minha bil-ghulu, na ndiyo kundi la kwanza lililosema kauli ya ghulu. Ghulu ni kuvuka mipaka. Alafu akasema wa hadhihi al-firqatu, na kundi hili tusamma as-sabaiyata, linaitwa as-sabaiya ay ashabu Abdullah ibn Saba'in, wafuasi wa Abdullah ibn Saba. Mwanachuoni wa Shia anazungumza kwamba katika Ushia lipo kundi wafuasi wa nani? Naam, Abdullah. Ni mwanachuoni amefariki mwaka 310. Anasema hivyo, akaendelea akasema wa kana, na alikuwa yani Abdullah ibn Saba, mimman adhhara at-ta'n ala Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa as-sahabati wa tabarra'a minhu, na alikuwa Abdullah ibn Saba ni katika waliodhihirisha matusi dhidi ya Abu Bakr, Umar na Uthman na masahaba wengine, na akajitenga nao. وقال ناكسما إن عليا أمره بذلك كما علي أم مؤمريش كفاني هذيو، فأخذه علي فسأله عن قوله هذا علي كم كماتا كشا كم وليزا كوس قولياك هي كما وسما هذي ممن المؤمريش، فأقر به ناي أكاكيري كما كويلي وينو المؤمريش ينكسمي. فأمر بقتلي علي أكامرش أواوة، فصاح الناس إليه واتوق في مكليل وعلي يا أمير المؤمنين كما غيرك ينقز وأميني، أتقتل رجلا يدعو إلى حبكم أهل البيت أي يا أهل البيت ولتككموا أمتوا أمبايا للنجانية واتوكوا نكوا بندنيني إني أهل البيت وإلى ولايتك، أنا وايت واتك وني كوكبند ووي، والبراءة من أعدائك نقوى شكي ما ليزاقه، فصيره إلى المدائن، علي أكم فوز أكم بلك سهم زمدائن. Kadhalika ameendelea Al-Hasan bin Musa akasema, wa haka jama'atun min ahli al-ilm, na limesimulia kundi kubwa miongoni mwa watu wenye elimu, min ashabi Ali alayhi salam, katika wafuasi wa Ali alayhi salam, anna Abdullah ibn Saba'in, kwamba Abdullah ibn Saba kana yahudiyan, alikuwa ni Myahudi, fa aslama akaslimu, wawala Aliyan alayhi salam, na akampenda Ali, akadhihirisha hivyo. Wa kana yaqulu wa huwa ala yahudiyati, na alikuwa akisema na hali ya kuwa yumo ndani ya uyahudi wake, fi yusha ibn nun ba'da Musa alayhi salam, alikuwa anasema Yoshua bin Nun ndiye mrithi wa Musa. Huko katika uyahudi alikuwa na itikadi hiyo, kwamba yule kijana alifuata nabii Musa katika surati al-Kahfi, Yusha ali, kwamba yule atakuwa ndo mrithi wa nani, wa Musa. Bihadhihi al-maqala, ile alikuwa anasema maneno kama hayo. Faqala fi islamihi ba'da wafati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, akaja akasema baada ya kuslimu, baada ya kufariki mtume sallallahu alayhi wa sallam, alayhi salatu wa salam, fi Ali alayhi salam, kuhusu Ali, mfano wa hayo ya Joshua, kwamba Ali yeye ni mrithi wa Musa, na huko akaja kusema kwamba Ali ni mrithi wa nani, wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo anaendelea kutaja kwamba uwepo wa nani, sisi tunatafuta uwepo wa nani, mtu anaitwa Abdullah ibn Saba, kwamba kweli alikuwepo na alikuwa na itikadi gani. Kadhalika akaendelea akasema, wa huwa awwalu, sikiliza vitabu vya Shia anasema hivi, An-Nawbakhti, wa huwa awwalu man shahara al-qawla bi fardhi imamati Ali alayhi salam, na yeye ndiye mtu wa kwanza kuitangaza kauli ya ulazima wa uimamu wa Ali alayhi salam. Wa adhhara albara'ata min a'da'i, na akadhihirisha uadui kwa maadui wa Ali, kama kuna maadui wa Ali yeye ndio mtu wa kwanza. Wa kashafa mukhalifi, na akawafichua wapinzani wake, yani wapinzani wa Ali. Fa min ha huna, kuanzia hapo, qala man khalafa ash-shi'a, wakasema wapinzani wa ushia, wa shia, inna asla rafdhi, asli ya ushia, maakhudhu min al-yahudiyya, umechukuliwa kutoka kwenye uyahudi, wakikusudia kwamba mtu wa kwanza kuleta fikra hizo ni nani, Abdullah ibn Saba' al-yahudi. Haya, hii ni kauli ya kwanza ya al-Hasan bin Musa an-Nawbakhti, aki elezea kwamba mtu anayeitwa Abdullah ibn Saba'i alikuwepo, tena alikuwa na wafuasi, na wale wafuasi wakijulikana kwamba ni nani, As-Saba'iyya, na yeye ndio mtu wa kwanza aliyekuja na fikra kwamba baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam ukhalifa unaenda kwa nani, kwa Ali bin Abi Talib na kizazi chake, na yeye ndio mtu wa kwanza kudhihirisha matusi kwa Abu Bakar na Umar, kuwatukana. Yeye ndio alikuja na fikra hiyo katika kitabu Firaqu Ash-Shia.